سورة بقرة دو سوا اوش پیتم آیت دے دو سو ستا سار درے مپارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد سورة بقرة سلور سوا اولا کی توحید دویما کی رسالت دریما کی جہاد سلورم ایسا شروع پا مضمون دا انفاق فی سبیل اللہ تعالی کی جمال خرچ کئ مالو لګوي او پدې کې دوا کې د اصحاب الغیو د اصحاب الرشد او مثالونه د خلکو چې د الله د رضا لپاره مال لګي او د خلکو چې د نامو نشان او د ځان خودلو لپاره مال لګي خرچې کئ لداغي مثالونه په مخ کې رکو کې بیان کړو اوز د دې زینا ترغیب ورکه مال طیب تا چې مال خرج کې نو هغه مال خرج کا چې هغه پاک وي د غلط مال ګټولو او د غلط مال لګول نزانو ساته زکات چې په دې فایده نه ملاويږي بغیر د نقصان نه نو زکه دا غي بیان کړي په دې رکو کې شپک امور ذکر کړي او ترغیب ورکی مال طیب تا چې حلال مالو ګټا په حلاله طریقه او خرچه کا په بهترین زیبان دی مال حلال دی بهتر دی نو مال په بهتر زیبان یې ولګوا په خپل اولاد یې ولګوا په دین یې ولګوا چې بهتر شي حدیث نه ترغیب مال طیب تا یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو انفقو خرچ کئی من طیبات ما کسبتم د پاک واغنا چې ګټلی تاسو په تجارتونو سره په تجارت د مال ګټلی دی په نوکرو په باپارې د مال ګټلی دی و مما اخرجنا لکم من الارض او خرچ کئی دا مالونو نا چې روخ کلی من استازو دا پارا دا زمکنا می روخ کلی دی فصلونا لذاغه فصلونو سبزیانی دارنګي میوه باغات غنم جوار هر څه چې خوځمکه نه روزي نو داغې نو ور کوي یو ګټلو سرا نو پای کې چې وخت تیر شي کال حولان حول پای کې شرط ده او چې کم د زمکه نه روزي نو پای کې کال شرط نه ده او چې څنګه د زمکه نه روزي خرص ده کو پوښ شو کمیاش کې کو دو کې کتري کې کسلور کې باز ادا سی فسنو دی چاگا دو میاشتو کرا رسی گی میاشت دو کی لکا الوگان باز ادا سی چی میاشت کی یونی ما کرا رسی گی لکا دا گیاگانی گیاگانی خلقو کری او آغا بیا سکی آغا بیا خرسی دا شوتلی وی جودری وی وربشی وی نو چی آغا دی خرس کو نو دا غی کی زکاة ورکا خلق پا گیاگانو سبزو کی زکاةو نو نور گئی نا چې کوم یو سیز د زمکه نه راوخته ده او د فائدې شکزان له استعمال او که خرص له کړي باج خلکو چې ځان له استعمال خیر ده دا چا ویلي بیا خو ځان له دا ټول غنم استعمالوا شپېتا او یا سلمنه دګ نشته جوار استعمالوا دګ نشته دا نور سیزونم خلک ځان له استعمال دا خو ځان له استعمال د فائدې لپاره دا پیسې ګټینو بیا په دې کې نشته نا کپیسی د دونیمو پنزوس طولو قیمت تا رسی دی یاد آغی نسیوا او دا تا سر فالتو پر دیوی کال پی تیر شو نو زکات پا دی لازم دی او چه دزمکی نده سورا رو خیجه لگویو کدیروی نو پایی که سب ری زکاة دی غنم جوار تماکو گنی سبزی جودر رور بشی ار یو شیجه دی چه مستقیلی او با آغی لزی یو آغای چاگا مستقل لی یو فصل بکر اوکر لی مستقل فصل آغای خو منس که لکه دا اوز خلق اوگی کری نو پوګه کې خلک ټیپر کړي په دې پول مولو باندې مولای کړي پالک کړي پای کې ځکه نشته چاغه د فصل تعبیری هغه خدای د پاره کړي کې وشه اصل شی وګړه نو چې وګه د سنبال کا نو پای کې زکات یا پوګه کې خلک بیا ته ماکو کړي پای کې خلک باغونه کړي نو هغه مستقل فصل هغه نه دی چې سو پوروګه دا چوګه د سنبال کړه لره کړه او هغه د مستقل فصل وګرځاو او اله د ګوډ ورک هغه له پټي جوړ کړه او په اور ساګر بیا مستقل فصل هغه ګرځیدا بیا باغې کې مورکه پوه شي نو خلکو ځان له دا باندې کې دلی نه نه سبزو کې نشتا او چې کم شي ځان له استعماليږي باغې کې نشتا دا دومره سبزي خلک کری کم سے کم د لاک د بو د دریو سبزیان خلک خرڅینو په دې کې زکات نشتا یا دا باغونو د انوانو د خټکو خلک کری او بیا خرڅینو په دې کې نه هوځاله خلک استعمالي بیا نه دا شی غلط ته و مما اخرجنا لكم من الارض او دا سنا چلو کلی من استاد د پاره د زمکه نه فصلونه په دې آیات کې دلیل لې په جواز د خوراک د پلار د مال د زوینا ذکر نبی علیہ السلام وی اولادکم من طیب اقسابکم اولاد ستاسو دخو کسبونو ستاسو ندی حضرت وی فکلو مال اولادکم نخری د مال د اولاد پلنا په مبارک باده پلان لپکار دی چه د زوی د مال لبی جازم خوالی شی استا مال لی زوی ستا دی نو داغم مالم ستا دی پوشو نو ولا تیمم الخبیث منو تنفقون ولا سم بیاخذی او قسم کوئی داغا بیکار مال خبیث بیکار اخو استاد پار خبیث ذکره چې مردار دی پا غلط طریقه دی مال خبیث کسو نقصان نشتا خو مال تا پا غلط طریقه استعمال که دل تا خبیث نمورات معمولی مال پا زکاة کی اغا مال ورکی چاگا دی زان لنو خو خی دوونو دلان دی چې کم فصل شوی دی نو هغه بیکار دی نو هغه جدا کی ویل کدا جدا کدا په زکات کې ورکو چې کم غنم یا کم غنی پریوتی دی نو داغه ګوړه صحیح نه نو هغه پریوتو کنو والا ګوړه یا غنی هغه څخه ورکی زکات کې ورکی چې چلوي خراب وي بیکار وي نو هغه شی لکه خراب پیسې په زکات کې ورکی وځه مراسم او اغوستون کې غوزه کس نه وي اغه وي ير د نشنه خو خيري کنه د سونو په ځای کې دی 50 ساله وو کې نام دی دي پوج داسه لوټو نوور کې چې هغه بیا الحمدلله په کار دار یحدیکم الله یصلح لكم الا ولا تيمم الخبيث منه په دې چاندو کې او په دې ځونو کې خلک هغه پیسې ورکه چې هغه ډېر بیکار چلیږي نه خیال هم کړی کنه ولا تيمم الخبيث منه قسم کوي تاسو دا معمولی مال منه دا غیر مال نه تنفقونا چې خرج کوي معمولی مال ما خرج کوا بیکار مال ما خرج کوا خشه خرج کا هغه باندې په زکات کې ورکه چې هغه کیږي په هیږي د سجنه تورې په زکات کې ورکی یو کس ته ورکی چاغه د پخېدو والا نه سبزیم دا ځي دا مو زکات کې حساب الا ان تغمزو جزان لینالي او بلې ورکی الله له ورکی تنفقونا چې خرج کوی تاسو ولستمونه تاسو اغستون کې داغه پخپلا الا ان تغمزو فی ماګه چستر کې پټه کې فی پا سودای کې او کدا والا بیکاره خدای ته خدای وستر کې پټه د نشنه خو خیری کنه د نشنه خیری زه لګې پیسې خو چپ تراره کنه الا انتو مزوفی والمو پوشه بهترین شی ورکا والمو پوشه ان الله بشک الله غنی بے پروا ده حمید ستایل شوی الشیطان یعدکم الفقر دای د بخل وسوسه بیان وکړه چې دا بخل وسوسه څوک چي مال ما خرج کوا غره استاد مالو نه لګي ملګریو نه لګي پخپلېو نه لګي پوه شي غریب بشي عجز بشي شیطان وای کده کو نزیه واغله سوړې غریب بشي ملنګ بشي نه نه ودا توفه بزورم اغلا استاز می ده ملگره می ده دا توفه دا خط یاروم دا پده نکمیگی پده سواکی ابو دعا دلو گاری رسو توبه کی رازی الشیطانو یعدکم الفقر ویامرکم بالفاشائی زبا چه نکور نطلم ما با استازان لخپل پل توفه آولا نو کله کله با زما په لکه دا خبره مینه شیطان به ایمان ته زمالو توړې دي زونه ا شیطان یعدکم الفقر زما مورکه و مالبه مست پیروي دا ډونګه کې واچول او دا د استاد یو څا او چې سوره مولول باغ سارو کې والا نور خیر را وسته دا سه په به دا غنه یو په دوګنه کول دا که میګي نه خلاصي واکي الشیطانو یعدکم الفقر شیطان یری تاسو د غریبینا چې غریب بشي مالونه لګي چلی او نسی خشاکی او نسی غریبانو سه احسانو نکي پيور نکي ملنګ بشي الشیطانو یعدکم الفقر شیطان یری تاسو د فقر او د غریبینا پس سرم یری په مال لګول سره کمال دی ورکه غریب بشي به بس خوړي وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ او حکم کوي تاسو ته په بے حیاي باندې لوی بے حیاي انسان تاسو بخلو بخل دا چې مال نه لګي کنه ارث جمع کوي نو دا لوی بے حیاي ده وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ او حکم کوي تاسو ته په بخل باندې بخل نه خشه نشته بل کنه وې دا دې خوک شیر کنه پیسې والله یعذکما ما ته یو کسویلو وې کدا پیسې الکه کې خوده شي ما په لکه کې خو ورته نشد لینو مې دورې ملي وې تاسو مينې مې اوسه مولانا صاحب والله یعذکما فرت منو وفضل الله وعده کوي تاسو را د بخنی الله وې مال ورکا چې زړه ته بخنه حکم پدې مال سره وفضل مال ورکا چې زړه مال کې سیواواله پیدا کوم فضل رزقا حسنا رزق است په درکم والله واسع العليم الله دې فرح کوي انکه په ګوره یو انسان عجز او غریب نو خیرات ورکي صدقات ورکي زکات ورکي هر څه د پکې سکے او چې کله هغه متبر شي مالدار شي هغه څه پریری زکات تاوان وګړي خیرات حبت غړي زه خیرات کوم والله واسع العليم الله فرح کوي انکه په یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا من معصومان اس کله بتلو نو زمیداری وا من بچ کلا فصل تیار شه د جوارو لزمن واره سه من ته وی شابه لومبه تاسو خپل استادانو دنه ډاره یوسه ها من به وګی مال کړی خوشاله وو چې استادان صدا د سکول استادان د سکول اغرو خو پرې دا د سکول سازان له منګه هغه یوړو بیا به چې کله زمنګ غاړې روانه شو ها غنی په ماته دل لمنګ ته وی لومبه پرنا هغه له ګړه او ګړې به د غنو تړلې وشابه دا یو شی خپل سازان د سکول سازان حالان کې هغه ډوره مهنت هم نکاز سکول سرکاري بس استادان چې مهنت کوي خو دا هغه ډوره مینوا چې زما د بچو استادان چې دې سره مهنت کوي چې نو سم هغه چې موږ سره ملاو شي ویرا خو وختونو ګوره مې هغه وخت اوسم داغه نه خو وختونو خو را وشي بوجه وې د خلکو مينو مې د خلکو مينو خو د خلکو اوس مينه چته دسته اوس اوس ويا امركم بالفحشاء والله يعذكم مغفرتا منه وفضلا والله واسع عليم الله فراكم کې پویا یو دل حکمت مې يشاء زمن غانه به چکله کیدا نو ما به شیخ الحدیث خپل استادان له بیا چکله ز په سفر د علم روان جو ما به هر استاد باقاعده مسالدار غول جوړول هغه به مهنجي او خمه زیدار هغه به زمانه سره خبرو خو مې زما خو خدا چې ز خپل استادان له دا جوړو دا په دې نه کمی ګرول یره په دې به ګړه کم شي په دې به غنه کم شي په دې به چلے کم شي په شیطان وسوسه د بوخله چې ځان کې دا سیس پیدا کا والله یعدکم مغفرة من وفضل الله وعده کوي تاسو سره د بخنه طرف خپل نه او فضل او د جاتوالي د مال والله واسع العليم الله دې فرح کوونکې پویا زه حج لته لومه چرالم نما شیخ الحدیث صاحب لا امیر محترم دارنګي شیخ القران صاحب لا چې موجوده کم امیر دی شیخ القران مولانا محمد طیب طاهری استاد دیل ما خپل مستقلی سه کړی وی نو چې ما ول ورو په چرته تلې مې حاجه وي خو مو خو نو خبر ما ته ویلو چې زس په سفر زما آی زمانه سره خو چې خسره باندې لګیدل آی دیل ما او ودا تا ډیر تکلیف کړی مې نه تکلیف دی او دواګانو خلا پرې دا نو پدې کمیدل نه پدې سی واقعي دا موا چې د بخل وسوسه اوسم داغه بندې مال الله دنیا کې مراکې بعض کسان چې حاج عمر الله چې زارو خبر نه هغه مال ارسه کی سکے الله دې ولا قبول وګرځي حالان کوم داغه نه خبر نه یو نو پدې باندې رور مال لکمیږي او نه په خرابېږي دې کې میره سی واقعي والله یعدکم مغفرتا من وفضلا الله وعده کې تاسو ته د بخښنې طرف خپل نو فضل او د جاتوالې د مال والله واسع العلیم الله دې فرح کوونکې پویا ګور شیطان د بخل وسوسه واچولا ها غریب به شمال مل لګوا دغه الله داغه په مقابله کې درې سيزونه ذکر کړی یو مال خرج کا وعده می در سره دا مغفرتن بخنه بدر ته حکما مال خرج کا وعده می در سره فضلا رزق بدل سیوا کما مال خرج کا وعده می در سره یو تل حکمتا مئیشا ستالا یا ستاف بچو سا قرآنی کے با علم را پیدا کما علم بدر کما دو علماء سرا لگن ساتا اغی سر من ساتا پا اغی مال خرج کوا روڑا دا سبب د سکر دی دا علم درات لولو یو تل حکمت مئیشا ورکی اللہ پویا پا دین چالے چکو غشی اللہ دی زمنگ و زمنگ بچولا و تا خطول علم نصیب کی هر خیستہ علم دو قرآن دو سنت دی چی یو لاس کے قرآنی و بل لاس کے حدیثی اقبل رز ذکری و خلق و تیخے اینا بلو چرس ششتا یو تل حکمت مئیشا او ورکی اللہ پویا پا قرآن چالے چکو غشی خود دشمنان بیادر دیری ما سار خوب لیزا مې یو مار دی یو کس یو جنې واډر غد دې خو په مار د پاسه ناشته ما او چا پیر مار دی خوشپله ما ته پته نه لګي چې دې خواشم او دې مار باندې غزو ولال موما ناشته موما داسه مسله دا خیر دې الله بش کړي خواږه زړه زده کې خټیر زیات غټي ا پته نه لګي چې مړ شو کو غرو بیا خو روان شوم داسه مارانی حزوې مې دا کدا مار او دا خلق ته منډه وي زه مړ ایستشته پدې کې هدينه منډه سره پکار ده اما ته خلق مړ مې دا کم کم وجینو دا ډېر زیات دي یو تل حکمت مې شا داخی چې د دې سره بستا دشمنان ډېری او الله الله زبر پاغه باندې غالب کوم زبر پاغه چوتوم یو تل حکمت مې شا او مې یو تل حکمت فقد اوتی خیرن کثیرا ایو ډېر زیات غټ ماری کنا یو تل حکمت باندې یره وشي یو تل حکمت مې ایشا ما دشمن دی یو تل حکمت مې ایشا اور کوي الله پویا په قران چاله چوغ غشي پویا په قران الله اور کوي الله دې موږ له پویا په قران زمون اولاد ته نصیب کی و مې یو تل حکمت فقد اوتیا خیرن کثیرا الله دې تاسو ته خسته خسته پویا د قران نصیب کی و مې یو تل حکمت چالا چور پیشوا پویا پو قرآن فقد اوتیا تاکی ور پیشوا غطا خیرن کسی را لوی خیر داو گورا پی صفت لوی خیر ملاو دے آغا خزانه دا قرآن پلک جمع کلی دا او گورا دا مقصد و معنی و سرز دا کئی حاصلی احادیث دا کئی دی دا بلو چط خیرستا دنیا بس خیر ہو نئی مارا مال لارے گارے لارے بنگل لارے دا خدا اسی زون دی دنیا کم فیدا قبر کم فیدا برزخ کم فیدا خوبم خسته خسته ویني کله به حجونو کې کله به عمرو کې کله به مجلسونو کې کله به درسونو کې یو تل حکمت مې شا ورکه الله په یو په قران چاله چوغو شي چاله چوغل کې شیلم د قران فقد اوتیا خیرن کثیرا هغه تلوي خیر ملاو شو د بل وی خیر شته چې یو لاس کې د قران او حدیث ته ناس ته دا اوري او دا علم پسې دیو جناب دی آیات لان دی تفسیری بحر العلوم دن خستلی کل کئی آغا وی چالا چالا علم ورکی د قران مناسب دي چاغه خپل ځان او پیجنی چاله چې علم د قران ملاو شو پکار چا خپل ځان او پیجنی او هغه دې ځان نه محتاج کی دنیا دار ہوتا چې دې پسې راکی موتبر پسې یاره فلانه وزیر دې اراغله اغل اعظم فلانه کوم فلانه کوم وای ولا توازو لاصحاب الدنيا لاجل دنیا او عاجزی باندې کی دنیا دار ہوتا توجه دنیا دا غینا نه نه زکه اغه چې دنیا دار لکم شی ور کړي شوی دی نو اغه کم دی او چې تاله کم شی در کړي شوی اغه ډیر زیات دی زکه چاغل دنیا ملاو دا او ټول دنیا ته الله سی ویل قل متاع دنیا قلیل اغه چې کم شی ملاو شوی اغه قلیل دی او چې تعالی کوم شی ملاو شوی دی ها هغه کثیر دی و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا قلیل نه دی خیرا کثیرا لوی خیر دی او هغه ته قلیل ملاو دی قل متاع دنیا طول دنیا دا لګه دا او چې تعالی یو آیت د قران زده شو خیر کثیر زده شو خیر کثیر ملاو شو تدا روانې پیسې لګې خرچ کې کړئ کې جواب غزلار شم آیاتونو د قران علم د حدیث د قران دا بزده کما زالوی خیر نه ده ها خلک روان دي پیسې مال لګې دینی علوم دنیایي علوم حاصلې دنیا پسې او تدا روانې قران او سنت پسې نو دا خیر کثیر دي او هغه متای قلیل لی نو متای قلیل والا پس منگا زگونه دو خلیل غرزی گزو پس منده پس ہو او چه کم ده که خیری کسیر ده نو منگ دا غیر فیدا نالو نو لو ورزو انو سرکینو انو تا فیدا غرو دازدکه نو خیری کسیر والا و سرکینه علم بدل ملاو شی یو دل حکمت مئیشا ورکی اللہ پویا پو قرآن چالے چکو غشی وما یو تل چکم خالکو که دن او د علماء قدر نه اغین الله علم اخلي اغین الله ارش اخلي نا علماء چې کم دایان دي د توحید او سنت خلکو ته دعوت پیش کوي د الله د کتاب او د پیغمبر د سنتو اغین دعاګانی اغی سره کې ناستل اغی سره مجلسونه کول اغی سره خپل بچی کینول دا د دین یو نخره ده یو تل حکمت مېشا ورکه الله په یو په قران چاله چغو غشي وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا چاله چول کې شو علم د قران ورکه شغتا لوی خیر هغه ته ملاو شو یو ځل ډیر شوراګانو کې زه شامل شوم مرکزی صبای کو خدا سے مرکونه نو یو ځل نزدې مرکزی اجلاس او د ټول پاکستان پسته علما را جمع شو د پاکستان د ګډ ګډ نا نما دا بچی بوتلل ها سیف الله او ضیاء الله ځان سره بوتل او دا هر عالم سره ملاو کړو امیجی دل دعا وکي هغه بوله په سر لاس کې خودو او په شاوې زبې چې الله دې عالم کا چې پلار دا زغې پوره شي ار یو عالم سره ما هغه ها لاس ولګاو مې کې دې چې الله دا چا د خپل دعا قبول کړي پوه شي دا هر عالم سره بیا او بیا هغه علما چې د اشاعت التوحید او سنت مخلصین علماوی دیندارا فقد اوتی خیرا کثیرا تاکی ورک شاغت الوی خیر وما یذکر الا اول الباب او پن اخلی مگر خاوندان د عقل د دې کتابنا وما یذکر ډیر پای کینن ملی دی یو د لاورو قاری سیف ډیر یو زبردست سړیو خستا وازم او امیرو ناظم غالبن د صوبې پنجاب وما یذکر اگر خوشاله شو ډیر ماته دعا وکړه وما یذکر الا اول الباب ودارنګ عطا الله بن یالی سیبو شاه سیبو الله دې عمر کې خیر واچي وما یذکر الا اول الباب پناهري مگر خاوندان د عقل د دې کتاب وما انفقتم من نفقتن دالوی خیر دې چې د علماو مجلس کې کېږي د علماو مجلس تلار شي دعاګان حاصل کی وما انفقتم من نفقتن او نظرتم من نظر فان الله يعلمه کله کله ما شومان دي دا سورانه و کی خامخه والدی نزویم یل ان شاء الله او دعا بالا د علماء قبول کړي کله په دې باندې دعا ولګي وما انفقتم من نفقتن او نظرتم اورانه خو ارسو کی موږ خپل حالت وګورو موږ هم داسې ما شومارو کلوم سکول کلوم سکول وما داس خلق ما اولید چاغه په شیطانت باندې مشهورو د ناکارو او غین الله خلق جوړ کو وما انفقتم خود علماء سره ملاول داغه دواغان یغستل ازار نه دا سبب د زیاتوالی د علم او د کامیابی او د تاریخ قسمت کول علماء چې چا خدمت کړي پاره مال هغه رګولې او هر یو عالم له زما وس مناسب هغه له ما خپل توفم په وخت ور کړو بیا وما انفقتم من نفقتن او نظرتم او هغه چې خرج کوي تاسو من نفقتن سنفقه او نظرتم یا پیش کول کوي تاسو من نظر سره پیش کول سن نظر پیش کې منخته پیش کې خیرات کې نفع ان الله يعلم نظر پیش کا ها د الله په نوم باندې ها صدقه وکا د الله په نوم باندې فین الله یعلم بشک الله په هی پاره باندې ایک کته دا نظر د الله د پاره کې نو الله ما ته د مقصد معلوم دی چې د صد پاره کې او مال ظالمین من انصار او نه بوی د پاره د ظالمانو سوکیم دادی ان توب د صدقات که کار کوي خیراتونه نو فنعم ما هيا دا ډیر خدیر ډیر خکار دی دل تک صدقات نہ مراد صدقات فرضی دی زکه صدقې خو پټ کول بهتر دی او ته ښکارې کا ښکارې کلو نو فنی عمر ښکار دی دلته مراد د صدقات نه کم صدقات دی زکات فرضی ښکار ورکا چې خالق ته عبرت واخلي وان تو فوا و تو الفقراء او که پټوي تاسو دې صدقو لرا او ورکوي دې لرا غریبانو ته ودا غره او بهتر دي ساسو ته پارا او صدقه نفلی پټ ورکا ځان لځه کې چې بالکل دا څه ورکا چې هغه کس لاسم ته خبر نشي په خلاصه ورکا دیو جنا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وي او کسان به زدا عرش د سوري د لاندې او ساتم په هغه ورځ به بل سوري نه بغیر زما د رحمت د سوري نه نو یو پای کې هغه څوک دې چې هغه صدقه کوي په خلاص او کس لاس ته نه خبرېږي بالکل پټا ها وین تو فوا ودا هوا چې غو باسه ښکارا پتا زکات کیږي پتا خیرات کیږي طالب دې غواړي چې ټول خلکو متوجي کی آیا بشل ورګي او یا ولس ورګي هاي به خواندا وین تو فوا وتو الفقراء کور کوي تاسو دې لرا خو شیطان په هر طریقه د بخل وسوسه مچي سره د دین نه منع کوي کله کله د طالب د مولا په لکه موسوسه واچي مړه هر وخت در سنت دی سبقونه لالي ونه چڅه کېدو تک کور تلال شه مزي کوا مزي به خورا کو نو به یره مون خوراک لا پیدایو من مزوله پیدایو حضرت یحیی علی السلام چې دوو کالو او ما شومان لاله ولاده یحیی لبی کو ماځي ګټې مو وایسو لوبو د پاره الله نیم پیدا کړي زالله د خپل عبادت دین د پاره پیدا کړي پوش دوو کالو دا غرغر سندگانی او د شلو دیر شو کالو بی او بس دا لو بیو من دی ها بس دین تا خود سر نتوجو نکی نا من با دره ترغیب ورکو چه ماو تا دو کور شو کو دین پریدو نور خو با خود بیا دین پریدی بیا چاله که ولی دی علم پری خود رالی دو جماعت نرازی مدرسی نا ایر بس کنا لطبو دس جواب که دا شی خرابو علم خرابو نا یا کنه ته خرابې یا به ته خرابې یا به علم خرابو سکول یو سره سکول نه پریدي اک پویګو کنه پویګو خلاصم پوریږي لس کاله زیدازي دا سره کنه پلکیږي خپل دې نه پریدي او دا چې او کال ویژه پویګو بس به شال شبل بیا ګرځي نا واک کاږي کې ک پویګو کنه پویګي لسم پورې بزې به تر خاصم نشي دي کړي او ک پدې کې ک نه پویګي ام الحمدلله عقیده به الله سم کی اخلاق به الله سم کی الله به او پیجنې دلایل به او پیجنې دین به او پیجنې دا نفس اوریدل هم سبب د خلاصون د جهنم نه ذریعہ ګرځي کړه لو کنا نسمع او نعقل ما کنا خو شیطان زمو پړلو کې پنج وي صدا ناسته ما دلتا سیری دلتا سیری والتا قرآن دی دلتا سیری تا حدیث دی دلتا سیری دلتا کی فقه دا دلتا سیری علم حاصل اولی وین توفوها او کپتوی دی لرا او چاچه دا کار پری خیره اغا آخیر کی بیادیر پخی مانا شویده دمگی یو ملگره و او اغا دیر قابلو آغا کار پری خودو دا تالیب گیره او دنیا ایسرک را مخه مالی ده جوړه والی لور ور سره په پوله ګرځي دا مالک سکه وکته نو باندې پیکاشو او هغه من کټه تکلمو چرته پورته مو یره وای بسو کو مو په دې حالت کې اخته یو ته اخلاص شوی مې تا ته ذات نه خلاصاو ځکه ته الله خلاص نه کړې ها مې تا خدا غینا ځان را خلاص کړ نو په دې مصیبت دي ځان اخته کړ مې هغه زما خخ کار دی او دا غینا زبل خخ کار غنم نو دا ټول زنه زه عباس غنم او دا خخ کار دی نن واسه ګوره جنازه ده د امین الحق زمږ یو خمل کړو هرې بازار ډېرې هغه والي سی وفات شوی زمږ دوه بو ماشين خراب شوی موټر هغه هم ټک کوما نور ماته مسائل لی حوصله دا غي نزه خپل کار د دین هغه نه پړې زم هغه ورسو کوم او دا به مخکې کو احوان تو بذور سره کدل یو معمولی کار راش مخله هغه څه دین پړې دی هغه پسې شي الله پاک بیا کړی وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ كَخَارَ کوي تاسو صدقات فرضیا نو دا ډېر خکار دی او کو پټوي دی لره او ور کوي دی لره غریبانو ته نو دا غوړو به تر دي تاسو ته پاره وَيُكَفِّرُنَّكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ او لږ به کی تاسو نه مصیبتونو د دنیا تاسو ګوره الله وې مال ورکا چې د دنیا مصیبتونو لره کما بیماری او غمون لره کما او چنی ورکه لو غمون او بیماری در باندې راولي نو ډېر مال دولتونه پاغه باندې لګي بیا افسوس کې هاي دا پیسې مې په دین تلوي نو سوره خوا والله بما تعملون خبير الله پاکا چې کوي تاسو خبردار دي اوس تسلی ورکه مبلغ تا چې رسو خټیر بیان کوم د صدقو خو خالص صدقو ته نه تیاریږي مال نه لګی نو زه خټه ترغیب وکوم د خلکو ته مال ورکي ورکي خو مال خلک نه ورکي نو جواب پیغمبر علی صالح کو داوم نشته پتا توفیق ورکو د خلکو انفاق طرف تا ستا کار توفیق نه دی چې لکه مال ورکي نا ولکن الله یادی میشا لیکن الله توفیق ورکي د صدقو ا چاته چغوږي شي جانی او مالی صدقه پیش کی و ما تنفقو دا د الله تقسیم دی ښا دا کمزور خلکو غریبانانو بیوسو معذورونه الله دا سکار د دین والی الله دا سکار د صدقو والی چا متبر مغسه نشو کولی هغینه پیسې د چا خیر خوخي نشي ولکن الله یادی میشاو لیکن الله توفیق ورکیا چاته چوغیږي د صحیح خیراتونو و ما تنفقو من خیرین فلانفسکم او هغه چې خرج کوي تاسو من خیرین د څه بهتر سیز نه نو فلانفسکم بهتر پیسې د سراله او په بهتر خلکو په عالم یو لګي په صحیح خلکو یو لګي په دیندار یو لګي په دین یو لګي نو بهتر شو کنه او چې په دې نو له ګولو خو اپس شوي و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او نه خرج کوي تاسو مالونه مگر د پاره د لټولو د الله د رضا منځیا کمال خرج کړي د الله رضا ولټوا چې زما رب په زمانه رضا شي و ما تنفقو من خیر یوفى لکم وانتم لا تظلمون او هغه مالونه چې خرج کوي تاسو من خیر د څه بهتر نه بهتر غره ولګوا الا انتم کارونه کې چې سترګې پټې کې ډېری خېدي مرا او یو وفایل کوم پورا بدرګي جی تاسو ته وځداغه وان تم لا تظلمون او پتا سو بځاتهونکلې شي چې داغه بدله